the pussy, ya ta e single. Suka suka se na banda. Na lo boko ya ta tanangai. Loko la mwana nyoso ya moke. A the pussy, ya ta e single. Suka suka se na banda. Na lo boko ya ta tanangai. Bisika bauyo balimbi Bakotele makalisusu Bipai wapi nazwa kama kasi ye Naluboko ya tatana ngai Esika bauyo babu wakama Bakozu wakape mwanti na ee Epa inakoma kama kasi ye Naloboko ya tatana ngai Naloboko ya tatana ngai Naloboko ya tatana ngai Sala king my bed Mokile koli misakate Kuluna ngai ekota Naloboko ya tatana ngai Atana sala king my bed Mokile koli misakate Kuluna ngai ekota Naloboko.